Messze van ez a valami? Jócskán messze van. Ez mondjuk egy másik faluban. Be kell kapnod az orvosságot. Ha megkapod egy-kettő, nem tudom, sem eddig se. Ha most meleg, ha milyen meleg lesz? Na, az van. Ha 8 óra se nincs különben. Nem tudom. 3, 4, 8. Na? Én most már kezecskén. Van valami letvéve. Írd fel, hogy mit kell venni, és akkor az is lesz. Vagy később megy, nem tudom még. Megyek. Akkor így bulet én nekem megtenni. Egy napra mentesz egy burek neked. Hát egyet meg sem bírok el. Állj bro, de ennél egy nap alatt. 150 nálok egy burek, annyira fölment. Szóval így vettem én is mindig. Az már régen volt, most már 150 mindenfelé. Honnan 150? Vagy 160 egy túlós. Azt az anyukat. Jobban jársz az, vagy más valamit. Vagy csokoládé, vagy mit gondolsz? Csokoládé? Tehát abban nem. Táplálod. Valami táplálót vegyél, mert elég is sok a burek. Minden fölment most a Nikolára, az nem girl. Nem tudom még. Majd 12-kor kapcsolod be a gépet majd. Amikor akarod, 12-kor majd. Hát, akkor lehet, hogy most. Most teszek egy dinnyét. Kis dinnyét kenyére. Csak egy dinnyét. Soká bírtam elaludni. Még éjfélkor is fönt voltam, akkor kintelen voltam bevenni egy benzint. Na, akkor aztán elaludtam. Jó tette, hogy megvetted a benzint. Hát én most időben lefeküdtetek. Pirella. Kész. Nem kész, ne bigám. Tömít fél, és az nem jó. Hát, hogy mi feled írt, még a izéért, ott az ja. És akkor nem jó, hogyha több, mint feled pekasz, akkor valami baj egy lesz tőle. Nem, minden ennyi a filmek, ez eléggé erősszer. Na. Így nagyon hatásos. Várjál, nincs még minden benne. Raktam vele a pirálapot, jön a szomot, itt még a díszajtó hiányzik. Mikorra az nem kell színet eltelepni kell. Az csak csütörtökön kell bekapni. Hány nap? Kettő nap. Két nap, nem tudok bevenni. Tíz? Készen van. Itt a vízhajtó is. Ott van minden. Akkor lesz. Arra! Lagadok el a vajt! Akkor kapd ebben ezt a másik fajtát is. Van a lábadban víz. Kész ilyen bűs egyet, vagy nem kész? Nincs oda. A másik vízhajtót, de ez nem lett felírva. Nem ugye, mert gyűnni is akarok enni. Aha. Ez 10 nap, hogy volt felírva, vagy 10 napot szabadott volna bevenni egymás után, vagy melyik mondtak. Én ott beveszem, akkor a sűrűben pisálok. Meddig kell ezt én nekem szenni, még élek? Még el nem pusztolok. Hát nem kell szenned, az mondják, hogy szívinfarktust okoz elő. A túl sokat szedsz bőle. Meliggő. A nevigálva. Hát akkor hamarabb elmenni. Hát, hogy arra mennek, hogy felítve a 2 hónapra. Nem kell mi, hogy beszélned. Kevesebben szedsz be, és akkor úgy túltágíts a szíved, vagy nem tudom, hogy mi van. Meg kell nézned a szívedet megint. Röggeleztetni kell. El kellene az orvoshoz röggelezned. Menni a szívedet. Tüdődet, mindenedet. Hát legközelebb. Nem mondta, hogy kell... Nem, fel van írva mi mindig. Ki lett írva jó sokáig. Hát fél évre mondta. Ja, fél évre ki lett írva ez. Terápia. Elmész ott időben, menj, miért rögeleszteted meg a szívedet? Az, hogy nem bírok fölmenni ott a lépcsőn. Most fönt van az emeletén. Na jó. Ott kiírjunk őket, és akkor úgy. Hát ez rohogy hozza ki a röggengépet, vagy. Nem, én az úgy. Füstöl az a rohadt spórhét, de jó, neked nem ment, ti nem mentek sehol sem álma. Én szerintem nem. Na. Akkor majd tökök valahán palacsintát. Na. Megyek most. Tízve. Mit csinál, én már nem láttam.